7. Během snídaně v hotelové restauraci řekl Ray Markovi, Merkur měl dnes v noci nezvanou návštěvu. Automatická ochrana ale naštěstí fungovala. Ty zloděje musí pěkně bolet hlava. Teď jsem byl za úředníkem z realitní kanceláře. Dal mi klíče od domku a jen tak mimochodem se zmínil, že mluvil s Fursterem. Čeká tě dnes odpoledne ve 3 ve svém sídle. Adresu jsem si poznamenal. Nemám příliš chuť se s ním seznamovat, ten člověk mě začíná dráždit. Kde je Oliver? Ještě spí. Má za sebou náročnou noc. Ta malá z baru za ním po službě přišla do pokoje. Dlouho si povídali a pak. Aha, tak proto. Ray se schovývavě usmál. Jsou mladí. Vzbuď je. K Markovu stolu přistoupil kapitán Kirschner. Hledal jsem vás, pane Stone. Mark mu rukou ukázal židli a nabídl mu, aby si objednal něco na můj účet. Dnes ráno jsem byl informován o podivné nehodě, která se udála na Astroportu. Službu konající dozor nalezl v blízkosti vaší lodi 2 těžce zraněné muže. Nejpodivnější je, že nesli výbušninu. Naštěstí v době střetu neměli ještě odjištěnou. A co říkají? Nic. Ještě nepřišli k sobě. Vypadá to, že do nich narazilo nějaké vozidlo nebo silové pole. Mark s klidem dopil svůj džus. To je docela pravděpodobné. Můj astronef je vybaven ochranným systémem, který spustí, jestliže se k němu někdo nepovolaný přiblíží. Kdo byli ti muži? Horníci, řekl Kirschner po chvíli ticha. Pracovali pro Furstera. Mark dál nenaléhal, protože viděl rozpaky svého partnera, ale rozhodným hlasem dodal. Moje loď bude chráněna silovým polem i nadále. Byl bych vám zavázán, kdybyste o tom informoval příslušný personál na Astroportu. Kapitán se pokusil protestovat. Bylo by lepší, kdybyste obranný systém vaší lodi vypnul. Ochranu zajistíme sami. Dávám přednost vlastní ochraně. Jestli jsem dobře pochopil, přílet mé lodi na Terranii XXV je něco výjimečného a nerad bych, aby se vaši spoluobyvatelé zachovali nějak nevhodně. Kdo vlastně jste, pane Stone? Už jsem vám to řekl. Obchodník, který si přeje investovat na vaší planetě. K tomu je třeba mít kapitál. Nebojte se, až přijde čas, budu ho mít. Musím vás upozornit, že jsem se na vás už ptal u vesmírné policie. Čekám na odpověď. Jestliže Kirschner čekal nějakou reakci, pak musel být zklamán. Mark nehnul brvou. Krátce po kapitánově odchodu přišel Oliver. Měl oči celé oteklé od nevyspání. Máš na snídani 5 minut, než zaplatím za hotel. Když Mark otevřel dveře do Oliverova rodného domu, strnul na Prahu. Velká obývací místnost musela být kdysi příjemným místem, ale teď tu vládl nepopsatelný nepořádek. Nábytek byl poházený po zemi, polštáře rozpárané, obsah skříní vysypaný, na podlaze se válely šaty, nádobí, různé nářadí. Stejný nepořádek byl i v obou horních pokojích. Tady museli projít dost netaktní a uspěchaní návštěvníci, podotkl Mark. Soudě podle prachu, který tu na všem leží, muselo to být už dost dávno, možná v době smrti Standmanových, dodal Ray. Oliver hleděl se slzami v očích na to, co kdysi bývalo jeho domovem. Do práce, zvolal rázně Mark, musíme to tu dát všechno do pořádku. Olivere, budeš nás řídit. Během úklidu se Mark Olivera zeptal. Tvůj otec tady schovával nějaké peníze nebo jiné cennosti. Ne, nikdy jsme nebyli bohatí a otec měl velké starosti s tím, aby mi zaplatil studia. Co tu mohli ti lumpové hledat? Bručel si pro sebe Ray. Oliver bezmocně rozhodil rukama. Mark zavěsil na stěnu obraz, který sebral na zemi. Množství kreseb po stěnách jej překvapovalo. Krajinky, zátiší i několik portrétů, které zobrazovaly jednu a tu samou ženu. To je moje maminka, zašeptal chlapec. Táta hrozně rád ve volných chvílích maloval. Jejda, tyhle obrázky ani neznám. Ukázal na 4 malé obrázky, které zobrazovaly jednu a tu samou krajinu, zachycenou v různých ročních obdobích. Obývací pokoj začal vypadat docela normálně. Pak se pustili i do prvního patra. S úklidem skončili až popoledni. Zvenku na ně někdo zavolal. Ve dveřích se objevila rozesmátá Maggie. Dnes mám dovolenou. Jdu se na vás podívat, jak jste se zabydleli. Zůstaňte s námi na oběd, vybídl Mark dívku. Dobrá, ale pod podmínkou, že o kuchyň se budu starat já. Oli, pojď mi pomoct. Když oba zmizeli ve vedlejší místnosti, Ray zavrčel. Ještě štěstí, že jsem koupil hotové jídlo, jinak bychom se asi nenajedli. Pesimistická předpověď se však nenaplnila a jídlo bylo v přijatelné době hotovo. Když dojedli, obrátil se Mark na Maggie. Měl bych na vás ještě jednu prosbu. Máme s Rayem schůzku a já bych rád, kdybyste dělala Oliverovi společnost, než se vrátíme. V žádném případě neopouštějte dům. Dívka se pousmála. Nebojte se, dám na něj pozor. Za 5:03 zastavil Ray s transvozidlem před mříží. Velká cedule napsaná neumělým písmem hlásala, Forsterovo vlastnictví. Zákaz vstupu. Nebezpečí smrti. Jen těžko by někdo dokázal být ještě nepříjemnější k hostům, pomyslel si Mark. Ze strážní budky vyšli dva ozbrojení muži. Jeden držel pozemštěny na mušce a druhý šel k ním. Máme schůzku s panem Forsterem. Ani hnout. Zeptám se, jaké jsou instrukce. Namířil si to k domácímu telefonu, který visel na zdi a za okamžik se vrátil. Jste očekáváni. Pojedete 2 kilometry po této cestě. Neradím vám z ní někam uhnout. Na zvědavce čekají všelijaké pasti. Mříž se otevřela a vpustila transvozidlo dovnitř. Uprostřed rozlehlého prostranství stála dvoupatrová kamenná budova. Transvozidlo zastavilo u chodníku. Ihned se objevila ozbrojená stráž. Pozemštěné byly odvedeni do prostorné vstupní haly. Pan Forster je ve své kanceláři, první dveře vpravo. Majitel toho všeho byl velký hubený muž s hranatým obličejem a orlým nosem. Delší vlasy neodkázaly skrýt počínající pleš. Seděl za stolem zavalen spisy. Ukázal rukou na dvě křesla a provrtával přitom své návštěvníky černýma očima. Jakmile jsem byl informován o vašem příjezdu, pane Stone, rozhodl jsem se vás neodkladně přijmout, abych vám ušetřil čas a eventuální nepříjemnosti. Zřejmě ještě nevíte, že na Terranii XXV se nic neděje bez mého vědomí. Mark a Ray se ani nepohnuli a mlčeli. Ta naprostá absence jakékoliv reakce Forstera popudila, takže dál už pokračoval velmi odměřeně. Tato planeta má před sebou pěknou budoucnost. Můžete investovat do zemědělství, potravinářství, strojírenství nebo do cestovního ruchu, co vás napadne. Všechno je bezvadné. A co důlní průmysl? Utrousil Mark. Forster stiskl ruce, až mu články na prstech zbělely. To bych vám neradil, pronesl ledovým hlasem, který byl zvyklý poroučet. Pracuji na této planetě už 20 let a za tu dobu jsem vytvořil solidní společnost. Pro jiné v ní není místo. Vidím, že nemáte vůbec rád konkurenci. Forstera Markův klid vyváděl z míry a několik vteřin mu trvalo, než byl schopen dodat. Bylo by pro vás lepší, kdybyste pochopili, co jsem tím chtěl říct. Pochopil jsem velmi dobře a budu-li se chtít usadit na této planetě, budu se umět obklopit potřebnou ochranou. To je všechno, co jste mi chtěl říct. Ještě jednu maličkost. Jestliže se rozhodnete vrátit na Zemi, nebylo by moudré s sebou vést jakýkoliv náklad. Děkuji vám za upozornění, ale při vší úctě k pozemským zákonům, sám dokážu posoudit, co mohu a co ne. Forster zrudl, ale ještě se dokázal ovládnout. Jakmile jeho hosté vyšli z místnosti, vyštěkl do sluchátka. Ale co, jede se podle plánu číslo 1. Zachovej obvyklou diskrétnost. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark, Stone.